Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin.